İman etmek ve salih amel işlemek. İman Allah'a güvendir. İmanın ahlaki tanımı güvendir. İnsan Allah'a güvenmeli. Yani esasında Allah'ın güvendiği insan olmalı. Onun için sizin Allah'a güvenmeniz veya güvenmemeniz Allah'ın hiçbir şeyini eksiltmez ve artırmaz. Ama siz Allah'ın güvendiği adam mısınız? Problem burada. Onun için salih amel işte bu sorunun cevabını çözüyor. Yani Allah'a güveniyorsunuz ve güveninizi salih amelle taçlandırıyorsunuz. Salih amel nedir? Salih amel ıslah edici ameldir. Yani üçüncü şahıslara iyiliği yayan ameldir. Kişinin kendisine dönük amele salih amel diyemiyoruz. Ona salihat değil, hasenat diyoruz. Kur'an diyor daha doğrusu. Hasenatın karşılığı 1:10. وَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا. Fakat salihatın karşılığı limitsiz, cennet. Onun için salih amel çok başka, çok farklı. Hasenattan çok farklı. Gece namazına kalkarsınız, o sizin hasenatınız olur. Yani size dönüktür sonucu. Ama bir iyiliği üçüncü bir şahsa ulaştırırsınız. İşte o salihattır, ıslah eder. Toplumda iyiliği yükselter. İyilik debisini yükseltir. Toplumu iyileştirir. O zaman salih amel olur. Bu anlamda eğer bu ikisinin hakkını veriyorsa Allah'ın izniyle dünyada cennetini taşır, gittiği yere de cennetini götürür. Onun için Kur'an bu sorunuzun cevabı olarak inmiştir. Yani Kur'an daha iyi nasıl oluruz? Daha iyi insan nasıl oluruz? Yaratılış maksadımızı nasıl gerçekleştiririz? Allah'a ve eşyaya, varlığa karşı sorumluluğumuzun bilincinde nasıl oluruz? Nasıl varırız? Yani bize verilen emanetlere ihanet etmeden şahitliğimizi nasıl yaparız? Zira biz bu aleme sahip olmak için değil, şahit olmak için geldik. Hepsi bu. Hepsi şahitliğimizi yapıp yapmamakla ilgili. Yani size verilen emanetlere ihanet mi ettiniz, sadakat mi gösterdiniz? Can bir emanet, akıl bir emanet, irade bir emanet, vicdan bir emanet, evlat bir emanet, servet bir emanet, eş bir emanet, hayat bir emanet, dost bir emanet hatta, söz bir emanet, unutmayın. Vahiy bir emanet. Bu anlamda hepsi emanet. Bu emanetlere iki şey yapmak mümkün. Ya ihanet etmek ya da sadakat göstermek. Hesap da buradan olacaktır. Emanete sadık mısın? Emanete sahip misin? Onun için okuduğunuz ayetlerde sıddık geçiyordu. Nedir sıddık biliyor musunuz? Emanete sadakat gösterendir. Emanete ihanet etmeyendir. Kim emanete ihanet etmemişse o sıddıktır. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam.